Straszny tłok, a ja czuję się samotny. W tym mieście bierzesz koks, jeśli czujesz się samotny. Ten świat jest szalony. Range Rover Sport, bo pracuję jak sportowcy. Młodzież bierze narkotyki, tak jak smakołyki. Jeśli ktoś bywa życzliwy, no to na coś liczy. Muszę mieć pewność, że typ, który jedzie ze mną, strzeli za mnie. Chce zarobić tyle, że sklepom zbraknie portfeli. Dla mnie mamy sos, chłopcze. Trip taki, że mój blok moknie. A mój sąsiad trzyma kciuki, że mnie ktoś sprzątnie. A wszystkie sąsiadki mówią dzień dobry. A tym, którzy nie wierzyli, trochę głupę dziś podbić. To jest true shit. Zamiast mówić o mnie źle, będzie Pillsbury. Fresh Prince, tak jak Will Smith. Jestem z krainy, gdzie gniją syf. Różnię się od nich tym, że ja jestem sobą, oni są byczki. Moja młodość pełna błędów, serce pełne uczuć, buzia pełna zębów, bliscy pełni dumy, auto pełne koni. Mama dzwoni, jeździsz za szybko, musisz się uspokoić. Moja młodość pełna błędów, serce pełne blizn, głowa pełna lęków, ale nie ma rzeczy, z którą nie dałbym tu rady. Yeah. Przysięgam na grób mego taty. Jeszcze nie tak dawno nie mieliśmy nic. Motywacją wtedy byłaś dla mnie ty i syn. Podłoga ma teraz pusty pokój, a na ścianach grzyb. Na etat praca to za mało dla mnie, ja chcę żyć. Robię to, co muszę, by opłacić czynsz. Krew na dłoniach, z lodu serce, lecą matki łzy. Sam już nie wiem, czy to świat, czy to ja jestem zły. Z klatek gdzie jebało szczochem na salony. Mów mi Fresh Prince. Hey. Nie chcę być powodem strumieni łez i twoich zmartwień, mamo. Ulice zimne jak lód, tutaj pokazać serce oznacza słabość. Szybkie pieniądze, brak czasu na sen, ile bym nie zarobił, to mało. Pod oknem Mercedes Benz, co mi z tego, jak syn ciągle tęskni za tatą. Moja młodość pełna błędów, serce pełne uczuć, buzia pełna zębów, bliscy pełni dumy, auto pełne koni. Mama dzwoni, jeździsz za szybko, musisz się uspokoić. Moja młodość pełna błędów, serce pełne blizn, głowa pełna lęków, ale nie ma rzeczy, z którą nie dałbym tu rady. Przysięgam na grób mego taty.